chce cię wystawić i do spłaty dług. No jeszcze parę dni temu naszą audycję rozpoczynał Tomasz Organek w piosence Wiosna, no bo tak pięknie było. Tymczasem dzisiaj, przynajmniej w nocy, no jeszcze tej wiosny nie widać. No ale wiadomo, że nie będziemy mówili o pogodzie. Do godziny trzeciej muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Adam Cichoński, Michał Grabek-Grabkowski, witamy serdecznie. All right, so Manchester, now it's time for me to take you on tour. Back to the Bay Area where I come from. This one's called The Sideshow. Come on, now break down. Knowledge is born when the DJ gets loose. You never see him swag, but produce the death juice. Give him full of fact, no for causing a wreck. Try to guess, but he manifests what I express. He's a pinnacle, that means he's bigger than y'all know. The murder weapon X, mic checks the fly flow. Everywhere we go, we light it up like the sideshow. Now this is how it starts. Going way back. All eyes on the DJ. Rockin'. This jockey play the cut. Jamming. Can't stop the needle. Give out, show. Get off the wall for real. The scientist is on a mix and it ain't time to chill. You get beat up on the feet up if you're trying to fast. With the flick of the wrist, the ball is a bloody mess. Put the needle to the wax and I'll let it react. Nobody. always got to give a shout out to my man Cut Chemist on this one. All right, Manchester, so now, since you knew this was going to happen, and you knew I had to play it for you, so this is what you need to do for me, right? Everybody up top, everybody down below, you need to jump up and down when the breakbeat drops. Two, three, right here. Manchester, y'all were amazing tonight. Thank you. On behalf of myself and my entire crew, man, what can we say? Thank you so much for coming out tonight. Have a great rest of your weekend. And see you next time. Manchester, I love you. Good night. właśnie tak się skończył koncert, który miał miejsce w Albert Hall w Manchesterze w roku 2018. No, myślę, że sprytne ucho wychwyciło, że tu chodzi o DJ-a Shadowa, absolutnego geniusza, jeżeli chodzi o gramofony, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o świat elektroniki. No i w sumie ten odcinek początkowy, gdzie Grabek mówi dobranoc dziś, mógłbym nazwać powtórka z Trójki Live, tak, już w niedzielne wieczory w audycji Trójka Live nie będziemy się słyszeli, no ale muzyka koncertowa podczas naszych radiowych nocy zawsze będzie nam towarzyszyła na antenie Trójki i tak będzie również i dziś. DJ Shadow na początek, a to może też dlatego, że aktualnie Kalifornijczyk przebywa w Polsce, 6 marca w Berlinie dokładnie, wczoraj w Pradze, jutro będzie we Wiedniu, jest akurat podczas krótkiej trasy koncertowej w Europie po wydaniu swojego ostatniego albumu. No a dzisiaj sięgnąłem po jego jedyne oficjalne wydawnictwo, które zatytułowane jest Life in Manchester, The Mountain Has Fallen Tour i można chociaż troszeczkę usłyszeć, co DJ Shadow potrafi robić na żywo. Sam on, człowiek orkiestra i jego elektroniczne sprzęty. Byłem na imprezie, na wielkim show, o tak powiem, DJ-a Shadowa i wiem, co jest w stanie stworzyć. Dobrze, że są płyty, dobrze, że możemy słuchać ich w nocy. No tak kończył ten występ, tak jak Państwu powiedziałem. A co działo się wcześniej? dope. You get choked and smoked out. He living like a loaf. You get toast and ghost town. Thanks again.

No i teraz tak, skoro w nocnym radiu, a mamy 1:33, prezenter zapowiada nowy utwór Nicka Cave'a, no to można pomyśleć, że to będzie niezła kołysanka na ten moment, no bo przecież Nick Cave od wielu lat do tych kołysanek nas przyzwyczaja, no ale trzeba mu przyznać, że w dziedzinie kołysanek jest mistrzem, a tu mamy Anno Domini 2024, no i artysta w niesamowitej formie. Mam nadzieję, że album wywrze na słuchaczach taki sam wpływ, jaki wywarł na mnie. Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. To skomplikowany album, ale jest też głęboki i radośnie zaraźliwy. Nagrywając płytę nigdy nie mamy jakiegoś wielkiego planu. Albumy odzwierciedlają raczej stan emocjonalny utworów i muzyków, którzy je zagrali. Słuchając nowych piosenek wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi. Tak mówi sam autor, Nick Cave. Wild God to nowa propozycja. Od wczoraj, świat poznał wczoraj ten utwór. No i już go oczywiście w Gdzie Grabek mówi dobranoc. Mamy 10 nowych piosenek, a wszystko ukaże się w sierpniu. No proszę bardzo, nie wiem jak państwo, to 18 album studyjny był, tak czytam jeszcze w notatce dołączonej do tej piosenki. Nie wiem jak państwo, ale z chęcią jeszcze raz jej bym wysłuchał, no ale mamy jeszcze w zestawie innych artystów i może dajmy im pograć. No teraz tak konkretnie. Who's for me? Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, na co zwróciłem ostatnio, kiedy słuchaliśmy tego nagrania, i powiedzieć: tak grają metal 70-latkowie, no bo taki jest fakt, drodzy państwo. I też nie wiem w sumie, jaka jest idea i co kieruje zespołem, żeby parę dni dosłownie przed premierą płyty wydać kolejny singiel, no ale to też jest fakt. The Serpent and the King, drodzy państwo, Judas Priest. Nowy album? No właśnie, i teraz jest tak, nowy album ukazuje się dzisiaj, a że mamy już godzinę i 39 minut piątku, no to robię to teraz, wchodzę sobie w streamingowe platformy, no i ten album już jest, no ta przewaga streamingu, że można go już słuchać. No wiadomo, nie można powąchać książeczki, nie można cieszyć się krążkiem, trzymać go, no ale już jest w streamingu nowa płyta zespołu Judas Priest. Jaka będzie? No sądząc po singlach, które zapowiadają ten album, no to może być cały czas bardzo dobrze. Rob Halford 30 marca z ekipą w krakowskiej Tauron Arenie. A propos metalowych wydarzeń w naszym kraju, no to czerwiec zapowiada się absolutnie metalowy, i to przez kilka dni nad samą Wielką Wodą w Gdańsku, w stoczni. Oj, co tam się będzie działo? Co tam się będzie działo? Amongst the sick, the dying. No i kolejny przykład na to, że mając 60 czy 70 lat można grać naprawdę przyzwoitą muzykę metalową. To album z 2022 roku, jak podają źródła, to 16 album zespołu Megadeth, długo wyczekiwany, no bo prace nad nim rozpoczęły się przed COVID-em, potem COVID, który wiadomo, że popsuł wszystko, no ale Dave Mustaine wrócił z kolegami naprawdę z przyzwoitą płytą, która zatytułowana jest The Sick, The Dying and The Dead. A dlaczego Megadeth dzisiaj, zaraz po Judas Priest, no bo skoro mowa o tym, co koncertowo będzie się działo w 2024, szczególnie podczas sezonu letniego, no to wypada wspomnieć o wielkim święcie metalowym i nie tylko metalowym, jakie będzie miało miejsce w Gdańsku, tak, w Stoczni, Mystic Festival, kolejna edycja już od 6 czerwca przez, od 5 czerwca właściwie, bo pierwszy dzień to rozgrzewka przez 4 dni w wspaniałej scenerii portowej i stoczniowej w Gdańsku. No cała lista wspaniałych osobistości, wspaniałych nazw, potęgi muzyki metalowej, w tym właśnie ten koncert zespołu Megadeth, który przecież do legendy thrashu należy i teraz Ameryki nie odkrywam, ale podobno jest to też no, niesamowita i wspaniała koncertowa maszyna, więc polscy fani po raz kolejny będą pana Dave'a z kolegami mogli zobaczyć na żywo. Mam nadzieję, że słychać entuzjazm, z jakim wypowiadam się na ten temat. Okazuje się, że będę miał przyjemność tam być i patrzę sobie właśnie na listę zespołów, bo to nie pierwsze moje spotkanie z tym festiwalem. Polecam go państwu bardzo serdecznie. Polską reprezentację na przykład widzimy, tak, jest ona no imponująca, tym bardziej, że w składzie jest Furia. No koń! No koń! Z jednej strony wielkie legendy, jeżeli chodzi o różne gatunki muzyki metalowej, zjeżdżają się do Gdańska, z drugiej strony wspaniałe jest to miejsce i dobre pole do tego, aby odkryć, aby poznać, aby zastanowić się nad czymś nowym. Furia, no jestem ciekawy, jak ten materiał, szczególnie z ostatniej płyty, wypadnie na żywo, na koń. To dzisiaj w Gdzie Grabek mówi dobranoc. 8,5 minuty pozostało do godziny drugiej. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo słuchają, państwo piszą o koncertach, na które się wybierają. Ja z tego wszystkiego nie powiedziałem, że dzisiaj szczególnie pozdrawiam wszystkie słuchaczki z racji 8 marca. Może zbyt wiele kobiet dzisiaj nie zaśpiewa, bo tak patrzę na ten scenariusz, który dla państwa ułożyłem i chyba nawet żadna kobieta nie zaśpiewa, no ale możemy się umówić, że wszystkie piosenki, które dzisiaj przygotowałem do programu Gdzie Grabek mówi dobranoc, chciałbym zadedykować wszystkim paniom, które mają teraz włączone radio, a w radiu ustawiony program trzeci. A propos jeszcze Mystic Festiwalu, no to kilka naprawdę dobrze rozbudowanych i zastawionych scen w Gdańsku, no ale jest jedna taka szczególna, ona się nazywa Desert Stage, no i jak można się domyśleć, co tam się będzie działo, no tam będzie powtórka z dogrywki. W tym roku Thousand Mods z Grecji, och, zacieram ręce.